taniej, drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Fala kulminacyjna na Odrze zbliża się do Nowej Soli. W Głogowie nie wyrządziła większych szkód. Przy kościołach trwa zbiórka dla poszkodowanych w powodzi. Donald Trump odmawia udziału w debacie z Kamalą Harris. U nas komentarz. Tuż przed północą fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Nowej Soli w województwie lubuskim. Prognozy wskazują, że będzie miała 6 metrów i 70 lub 80 cm. Nie powinno dojść do zalania, ale prosimy o czujność, przekazał rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej. W tej chwili fala powodziowa jest w Głogowie na Dolnym Śląsku. Rzeka nie wystąpiła nigdzie z koryta. Podtopienia będące efektem cofki z Odry do rzeki Czarna są na osiedlu Krzepów i w miejscowości Przedmoście. Fala na Odrze osiągnęła kulminację około godziny 14.30. Jak przekazali strażacy, wodowskazy pokazały wówczas 689 cm. Służby monitorują i kontrolują wały. Mija tydzień od zalania Głuchołaz w województwie opolskim. Woda wdarła się do miasta, zalewając ulice i domy. Życie straciła mieszkanka miejscowości. Wojsko przygotowuje się do ustawienia w mieście tymczasowego mostu i pomaga mieszkańcom w porządkach. Piwnica sprząta wojska. Ja powiedziałam, proszę zrobić, żeby było pusto. Coś tam było? Nie. Taki rower stacjonarny, tam jakieś bywaliski. W 97 roku to już było wysprzątane, co było ważne, nie? Pan Piotr sporą część prac porządkowych w domu i przed nim ma już za sobą, ale będzie potrzebował pomocy. Tutaj już skuliliśmy trochę tynki, nie tynki. Widać po mokrych ścianach, jak wysoko woda była. Tu jest całe moje podwórko. Tam z tyłu wszystko się nazbierało, nazgromadzało. Wszędzie mułu pełno. Kłoda też leży, która zabrała drzwi od ganku razem z oknem, bo okno popłynęło tu do sąsiada. Jeżeli chodzi o środek, o wnętrza? Nie było co ratować, bo za szybko wszystko się stało. To, co mogliście zrobić sami, to zrobiliście sami i tak, czekacie na pomoc wojska. Kuzyni przyjechali nawet z góry do taty, żeby tu pomóc, żeby jakiś dojazd w ogóle był, nie? Z mieszkańcami Głuchołaz rozmawiał Michał Jędrzkowiak. Władze miasta wyliczają, że sprzątanie i odbudowa miejsc zniszczonych przez powódź może kosztować ćwierć miliarda złotych. Przy kościołach w całej Polsce prowadzona jest zbiórka dla poszkodowanych przez powódź. Parafie nie zbierają darów rzeczowych. Po każdej mszy chętni mogą wrzucić pieniądze do koszyków, z którymi stoją wolontariusze Caritas. Uważam, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomagać tym, który dotknęło to, a my mieliśmy to szczęście, że przeszliśmy suchą nogą przez ten kataklizm. Mam już trochę lat i pamiętam powódź 97 roku. Żal mi niesamowicie tych ludzi, którzy to przeżywają, bo to jest trauma na wiele lat. Natomiast przed żywiołem takiej potęgi. Tak naprawdę możemy to ograniczać, natomiast no nie jesteśmy w stanie temu zapobiec do końca. Parafianie pomagają powodzianom, bo pani tu z koszykiem stoi. Ta ofiarność jest naprawdę duża. Mam tutaj przede wszystkim duże nominały. Ludzie są poruszeni tym, co się stało, bo trudno, żeby było inaczej. Straszne rzeczy, straszne. Ludzie potracili dorobek całego życia, domy. Znam doskonale Lądek, kiedy widziałam te samochody, które wypływały z tych podcieni na rynku. Tragedia, no po prostu tragedia. Caritas prowadzi zbiórkę żywności z długim terminem ważności, wody butelkowanej, środków czystości, a także odzieży przeciwdeszczowej, osuszaczy powietrza i wentylatorów. Datki można wpłacać także na konto Caritas. W wyniku powodzi cierpią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Pomoc niosą im wolontariusze, którzy ewakuują psy i koty pozostawione przez właścicieli w kojcach lub na łańcuchach. Największym problem jest na rodzinnych ogródkach działkowych. Mikołaj Siemaszko, przyrodnik, który ratuje zwierzęta w Czechowicach-Dziedzicach, mówił w Polskim Radiu, że zwierzęta to ciche ofiary wielkiej wody. One umierają praktycznie bez jakiegoś ogromnego rozgłosu. Później jak woda schodzi, to widać, ile tych zwierząt jest. W jednej z dolnośląskich miejscowości wczoraj wolontariusze odkryli, że 50 kur zostało utopionych. To były tylko jedne ogrody działkowe. Tych zwierząt umiera bardzo dużo. No i jak jeszcze psa wyjącego o pomocy usłyszymy, no to kurczaki, króliki, koty nie będą krzyczeć o pomoc. One po prostu toną. Mikołaj Siemaszko zaapelował do właścicieli czworonogów, by nie zostawiali zamkniętych zwierząt. Jeżeli nie można ich zabrać, to warto chociaż wypuścić na wolność, żeby same mogły się ratować. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Donald Trump odmawia udziału w debacie telewizyjnej z Kamalą Harris. Do drugiego starcia kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych zaprosiła telewizja CNN. Donald Trump odrzucił propozycję stacji, tłumacząc, że na debatę jest za późno, ponieważ głosowanie już się rozpoczęło. Dr Krzysztof Winkler mówił w Polskim Radiu, że decyzja kandydata republikanów jest słuszna. Ekspert Warsaw Enterprise Institute zauważa, że podczas pierwszej debaty zorganizowanej w ABC News dziennikarze zachowywali się stronniczo na korzyść kandydatki demokratów. W jego ocenie podobnie mogłoby to wyglądać w CNN. Z punktu widzenia prezydenta Trumpa jest po pierwsze uzasadnienia, bo to jest znowu gra na wrogim boisku. To jest tak, jakby grał na wyjeździe, używając metafory piłkarskiej. Może teraz czas, żeby, jeżeli w ogóle dojdzie do debat, to pani Harris zagrała na wyjeździe i na przykład zgodziła się na debatę w stacji Fox News. Zobaczymy wtedy, kiedy bez przyjaznego otoczenia i bez wspierających ją dziennikarzy będzie musiała odpowiedzieć na trudne pytania, bo na razie nie brała udziału w takiej debacie. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 5 listopada. W Belgii w ponad 50 miastach i gminach, w tym także w stolicy Brukseli, ruch dziś jest zamknięty dla aut. Akcja Dzień bez samochodu organizowana jest od 2002 roku, ale jej celem jest uświadomienie o szkodliwości masowej motoryzacji. Na ulicach Brukseli w tygodniu zakorkowanych dziś można było swobodnie jeździć na rowerach, wrotkach czy hulajnogach. Ci, którzy skorzystali z dnia bez samochodu, byli zadowoleni. To naprawdę dobry pomysł. Dla mnie to jeden z najlepszych dni w roku. Powinniśmy mieć taki dzień co najmniej dwa razy w roku. Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową i teraz na rowerze jest bezpieczniej. A w kilku miejscach w Brukseli oferowano bezpłatny przegląd rowerów. Czy opony są w porządku, czy hamulce działają, czy łańcuch jest nasmarowany. Część osób wybrała się też dziś na wycieczki piesze, część skorzystała z transportu publicznego. W Brukseli metro, tramwaje i autobusy są dziś bezpłatne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie. Noc też będzie bezchmurna. Lokalnie mogą tworzyć się mgły. Zrobi się chłodno nocą, bo termometry pokażą od 5 stopni miejscami na północnym wschodzie i w centrum do 10 na zachodzie i południu, nad morzem od 9 do 13. Autopromocja. W najbliższym tygodniu stolicą polskiego kina będzie Gdynia. Jak co roku będziemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 4 prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Na 2 godziny ze sportem zapraszają Norbert Michalek i Krzysztof Łoniewski. Co przygotowaliśmy na dziś? Na przykład odwiedziliśmy w Płocku kapitana szczypiornistów Orlenu Wisły, czyli aktualnych mistrzów Polski, Michała Daszka. Michał to gość pogodny, prawdziwy i szczęśliwy. Ma 2 maluchów, 3-letniego synka i roczną córeczkę. Wysypiam się fantastycznie, nie mogę narzekać. Laura od ciąży. Tutaj głównie zasługa mojej żony, bo też wiadomo, godziny meczów są różne i czasem ciężko zasnąć po meczu, który zaczyna się o 21:00. Michał Daszek to sportowiec utytułowany i doświadczony. Milan Pawelec dopiero startuje. Mamy nadzieję do wielkiej kariery. Jest motocyklistą, ma zaledwie 17 lat i ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Czasami lubię z kolegą jeździć na ryby, sobie tak odpocząć od wszystkiego, pojechać sobie na jezioro, posiedzieć samemu w ciszy. Milan, zabierz ze sobą Darka Urbanowicza, wymaga resetu. Wczoraj przebodźcował się na Mistrzostwach Europy we fliperach. Tam po pierwsze głośno, a po drugie... Dużo trząchania maszyną, oczywiście tilt jest i można skasować grę, ale też ramiona pracują. Charakterystyczne dźwięki fliperów w drugiej godzinie naszej audycji. W pierwszej spróbujemy swoich sił w kitesurfingu. Co prawda dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni, ale pogoda jak drut. Można stanąć na desce i rozpiąć latawiec. Ja jestem stąd, jestem zahartowany z moim bratem czasami i w lutym wyskoczymy na sesyjkę do Rewy, do Pucka, do siebie, do Jastarni, żeby poszaleć, żeby znowu poczuć tą adrenalinę. władować się, mówiąc w cudzysłowie, w lutym do Bałtyku. Musi być rzeźko. Musi. Na drugim biegunie są nasze piłkarki plażowe. W pięknym włoskim słońcu na Sardynii wywalczyły tydzień temu de facto Mistrzostwa Europy. Dziś porozmawiamy z jedną z naszych dzielnych dziewczyn, Dagmarą Suskiewicz, i trenerem kadry Mateuszem Sroką. Odwiedzi nas także legenda biegów średnich i organizator Biegnij Warszawa Bogusław Mamiński. No i oczywiście piłkarskie ligi zagraniczne zwieńczą dzieło. Proszę być z nami co najmniej do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Elżbieta Różycka na posterunku. Nasz numer telefonu bez zmian to 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze sportowe wiadomości z kraju i ze świata. Piłkarze Stali Mielec wygrali z Motorem Lublin 1-0 w meczu 9 kolejki Ekstraklasy. W drugim spotkaniu Raków Częstochowa pokonał Zagłębie Lubin 5-1. O 17.30 Lech Poznań zagra ze Śląskiem Wrocław. W siatkarskiej Plus Lidze Skra Bełchatów ograła Kuprum z Tilon Gorzów Wielkopolski 3-0. To była druga kolejka rozgrywek. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena był najlepszy w wyścigu Formuły 1 na Grand Prix Singapuru. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla. Trzeci był jego kolega z zespołu, Australijczyk Oscar Piastri. Z kolei Włoch Enea Bastianini z zwycięstwem zakończył wyścig Grand Prix Emilii Romagni, czyli 14. rundę motocyklowych Mistrzostw Świata w królewskiej klasie MotoGP. Mistrzyni olimpijska w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas, Australijka Grace Brown, została w Zurychu mistrzynią świata w tej konkurencji. Zawodniczki miały do przejechania prawie 30 kilometrów. Mateusz Polaczyk był czwarty, a Klaudia Zwolińska szósta w krosie ostatniej konkurencji finałowych zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. W końcowej klasyfikacji krosu Polaczyk był szósty, a Zwolińska zajęła 11. lokatę. 11,5 minuty po godzinie 17. Przypominamy numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Przypominamy też kibicom Premier League, że dzisiaj hit na Etihad o 17.30. Pierwszy gwizdek sędziego w starciu Manchesteru City z Arsenalem. Not for me. Dawno w trzeciej stronie medalu nie mówiliśmy o piłce ręcznej. Dziś odwrócimy ten trend. Michał Daszek to kapitan mistrzów Polski Orlenu Wisły Płock. Na rozmowę namówił go siedzący obok mnie Krzysztof Łoniewski. Michał, przyznam szczerze, że z ogromną przyjemnością szykowałem się do tego wywiadu, myślałem o nim. Po pierwsze, nie było okazji, żeby pogratulować Mistrzostwa Polski. No chłopie, trochę się wyczekałeś na ten tytuł. Dziękuję bardzo, tak, czekałem 10 lat. Grając w Płocku oczywiście, bo wcześniej jeszcze 3 lata w Kwidzynie, więc tak naprawdę 13 długich lat i 10 lat w tym klubie w Orlen Wisie Płock, gdzie zawsze się grało trofea. Był to ciężki i długi okres, ale w końcu się udało. Więc można powiedzieć, że ten czas został spłacony i cóż, i myślę, że zaczęliśmy tworzyć super zespół, co pokazał początek tego sezonu, bo również udało się wygrać Super Puchar Polski, więc nie zatrzymujemy się, rośniemy w siłę i patrzymy tylko i wyłącznie przed siebie z wiarą w sukces. Zdarza Ci się wracać myślami do tego finału z Industrią, czy jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, że jednak już tym nie żyjesz i patrzysz do przodu? Nie zdarza mi się, tak naprawdę po sezonie nie oglądałem tego meczu ani razu. To też nie wynika z tego, że jestem doświadczony, po prostu ja nie lubię oglądać swoich meczów. Wolę patrzeć na przyszłe mecze, na przyszłe pojedynki, skupiać się na przyszłości. A w tamtym momencie po prostu sezon się dla mnie skończył, więc też chciałem troszeczkę odpocząć od piłki ręcznej i gdzieś tam ją wyrzucić na miesiąc, na półtorej miesiąca z głowy. Myślę, że to też jest przydatne w sporcie, bo nie tylko sportem człowiek żyje. Czy to jest podejście, które sam sobie wypracowałeś, czy efekt pracy z psychologiem sportowym, bo to takie bardzo metodyczne i mądre? Dziękuję. Myślę, że sam sobie to wypracowałem. Oczywiście głównie poprzez reprezentację Polski współpracujemy z różnymi psychologami i te zajęcia na pewno też pomagają, bo to jest coś bardzo ważnego w sporcie, o czym mówi się coraz więcej i myślę, że ta praca i pomoc psychologa jest bardzo potrzebna, ale to też trzeba mieć głowę otwartą i być otwartym na wszystkie pomysły. Ja powiem jeszcze, że tutaj trener też poniekąd jest naszym psychologiem, więc na pewno nam dużo pomaga i po prostu myślę, że wielu chłopaków nie potrzebuje tej indywidualnej pracy z psychologiem. A propos reprezentacji Polski, nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa. Marzy Ci się ciągle, żeby grać o medale w no dużej imprezie? Tak, oczywiście. Ja miałem to szczęście, że zaczynając w reprezentacji Polski miałem szczęście grać z chłopakami, którzy tych medali zdobyli kilka i sam udało mi się wywalczyć w 2015 w Katarze jeden medal. Później były brązowy, tak. Później były Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, które nieszczęśliwie dla nas zakończyły się na zajęciu czwartego miejsca i pomimo gdzieś tam dużej ilości meczów, bo myślę, że gdzieś przeszło to już 150 meczów w kadrze, cały czas chcę w niej grać, chcę pomóc tej młodej kadrze aktualnie rozwijać się i mam nadzieję, że w przyszłości walczyć o medale. Michał, co się stało z reprezentacją Polski, patrząc właśnie z takiej Twojej perspektywy dziesięcioletniej? Byliście drużyną z światowego topu, a zostaliście drużyną na dziś przeciętną. No myślę, że nic nowego nie wymyślę, że zabiła nas troszeczkę ta zmiana pokoleniowa. Ona powinna troszeczkę nastąpić płynniej. Oczywiście to też wynika z tego, że w 2007 roku, gdy tak naprawdę polska piłka ręczna pojawiła się na świecie, to grono podstawowych reprezentantów grało, wszyscy grali praktycznie w Bundeslidze, w najmocniejszej lidze świata, więc mimo młodego wtedy wieku nie bali się wyjeżdżać. U nas gdzieś myślę, że ci młodzi ludzie troszeczkę się bali tego, tych wyjazdów i te ligi zagraniczne dają bardzo dużo, bo człowiek się tak otrzaska z piłką ręczną, otrzaska się, jeżeli chodzi o samodzielność i na pewno to później owocuje. U nas gdzieś tam był taki moment, że wszyscy gracze kadry narodowej zostawali w Polsce. Nie mówię, że to źle, bo ta liga dzięki temu też nasza robiła się mocniejsza i powstały tak topowe marki jak Vive Kielce w tamtym czasie i jak Orlen Wisła Płock. Ale jednak gdzieś tam zalecam wyjazdy za granicę młodych zawodników i do dzisiaj również, jeżeli mamy w kadrze młodych i zastanawiają się nad wyjazdem za granicę, to ja zawsze mówię, że to jest świetny pomysł, bo to tylko zaowocuje na plus. No i poprosiłbym Cię o taką szczerą odpowiedź. A widzisz światło w tunelu, że jesteście w stanie wejść na taki wyższy pułap międzynarodowy? Widzę, bo tak jak mówię, jestem cały czas w tej kadrze, pracuję z trenerem Lijewskim, który odwala fajną i ciężką robotę i myślę, że chcę w tych młodych ludziach budować odpowiedzialność i to jest bardzo ważne w naszym sporcie. Chcę, aby wykazywali się dużą ilością cech wolicjonalnych. I to jest podstawa do tego, aby gdzieś później myśleć o sukcesach. Poza tym wiem, że ten materiał ludzki, którym dysponujemy teraz w reprezentacji, jest bardzo dobry. To jest bardzo dobra jakość chłopaków. będą w przyszłości grali w poważną piłkę ręczną. Potrzeba czasu oczywiście. Mam nadzieję, że jeszcze, tak jak mówiłem, będę częścią tych sukcesów i że zadowolimy jeszcze wielu fanów Szczypiorniaka. Bardzo Ci tego serdecznie życzę. Tyle o sporcie. Podpytam Cię o życie prywatne. Żona, dwójka dzieci, imiona, wiek. Żona, dwójka dzieci, syn trzyletni Maciej, żona Laura oczywiście i córka dzisiaj właśnie kończy roczek. Proszę Państwa, jak Michał się pięknie uśmiechnął. Tak, więc cieszę się, że mam do kogo wracać, cieszę się, że ktoś bardzo pomaga mi zapomnieć o piłce ręcznej, że są ważniejsze rzeczy niż sport, niż piłka ręczna i na pewno dzięki temu funkcjonuje tak, jak funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Ale powiedz chłopie, czy ty się wysypiasz? 3 lata i rok, to ja wiem, co to znaczy. Wysypiam się fantastycznie, nie mogę narzekać. Laura odciąża? Tutaj głównie zasługa mojej żony, bo też wiadomo, godziny meczów są różne i czasem ciężko zasnąć po meczu, który zaczyna się o 21:00. Po tej dawce adrenaliny, którą się dostaje na meczu, ciężko zasnąć i wtedy pojawia się moja fantastyczna żona i mi pomaga, żeby chociaż troszeczkę ta noc była przespana. Tak jak mówię, dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję za to, że są ze mną i tak jak powiedziałem, mam tą odskocznię od piłki ręcznej. Zmienia się perspektywa życia, gdy się pojawiają dzieci. Fenomenalnie, fantastycznie, tak. To jest zupełnie inne wrażenie. Człowiek nawet nie wie, jakie ma w sobie pokłady miłości. Tak. I pokłady energii, tak, bo tak. Piłka ręczna wykańcza, a gdzieś po meczach jest jeszcze siła na to, aby się pobawić z dziećmi, żeby no ten uśmiech cię budzi, nie? Szkoda, że go nie widać, tak. No, tak. Nie, to jest coś fantastycznego i każdemu jest życzymy. Po co żyć. Każdemu tak. Życzymy, tak. Michał, na zakończenie, to jest wywiad dla Radiowej Trójki. Chcielibyśmy zagrać specjalnie do ciebie jakąś twoją ulubioną piosenkę. Masz coś takiego? Masz taki utwór ulubiony? Przede wszystkim jest to zespół Linkin Park. Piosenek no, jest Somewhere I Belong, Numb, klasyka. In the end, ale chyba bym poszedł w Somewhere I Belong. Zagramy to do ciebie. Bardzo mocny utwór i przed meczem super ładuje. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Dziękuję. Zagramy, ale to za chwilę. Z Michałem Daszkiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski, a Państwo do nas dzwonią. Dzień dobry. Skoro można w każdej sportowej sprawie, pozwoliłem zadzwonić z takim pytaniem. Jak się skończył mecz, w którym Bayer Leverkusen grał? Jeszcze się nie skończył, jest 3 minuta doliczonego czasu gry i w tym spotkaniu remis 3-3 w ekipie Wolfsburga, dwóch reprezentantów Polski w bramce Kamil Grabara, na wahadle Kuba Kamiński. Niestety Kamil Grabara ma na razie najniższą notę w zespole, to znaczy, że najpewniej zawalił jednego albo i więcej goli. 20-27 trójek? Za pośrednictwem trójeczki kochanej ode mnie, Szymona z Częstochowy i mojej córki Zosi z Częstochowy, gratulacje i ukłony popas dla Rowu Rybnik za awans do Ekstraligi Żużlowej. To zrobili, to mistrzostwo świata, naprawdę. W ostatnim biegu zapewnić sobie Ekstraligę, to coś pięknego. No coś pięknego, gratulacje. Gratulujemy, taki jest sport właśnie. Za to kochamy sport. 22,7 trójek w każdej sportowej sprawie. Już za moment? Tak, Mateusz Sroka. I Dagmara Suskiewicz, czyli... Tak, będziemy rozmawiać o piłce nożnej, ale tej na plaży. Panie, nasze dziewczyny zostały mistrzyniami Europy, a teraz obiecany Linkin Park dla Michała Daszka. Cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to lose. Nothing to gain. Ostre brzmienia to specjalnie dla Michała Daszka, kapitana szczypiorniców Orlenu Wisły Płock. Zostajemy przy piłce, ale ręczną zamieniamy na nożną i witamy naszych gości. Dagmara Suskiewicz przy trójkowym Skype'ie. Dzień dobry, Dagmara. Dzień dobry. I Mateusz Sroka, trener naszej reprezentacji w piłce plażowej pań, który jest z nami w studiu. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo wam dziękujemy obydwojgu, że znaleźliście czas. Powód spotkania przypominamy. Nasze dziewczyny przed tygodniem wygrały Euro Beach Soccer League, czyli de facto zostały mistrzyniami Europy. I po pierwsze, gratulacje i dla ciebie, Dagmara, i dla ciebie, Mateuszu. Dagmara, jak to jest być piłkarką plażową, która jest najlepsza w Europie? Jest to na pewno bardzo fajne uczucie, tym bardziej, że długo na to pracowałyśmy. I jest to dla nas taki moment, że spełniła każda z nas pewne marzenie, bo jak wiemy, kadra tak naprawdę nie trwa długo, jest od 2 lat na arenie. No to o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ja jeszcze zapytam trenera, który jest w naszym studiu, jak to jest pokonać Portugalię 5-1 w finale, bo z tego co się domyślam, Portugalia jest no, jednym z zespołów takich wiodących, jeśli chodzi o beach soccer. Tak, Portugalia jest jedną z reprezentacji, która w rankingu jest wysoko. My zresztą 3-krotnie ulegaliśmy Portugalii w 2 meczach. Było to bardzo taki wyrównany mecz, tak? Tutaj w ostatnim meczu eliminacyjnym przegraliśmy 3-1, aczkolwiek też mieliśmy pewien niedosyt. Na ten mecz byliśmy bardzo przygotowani, bo tak jak wspomniałem, tydzień wcześniej przegraliśmy w meczu eliminacyjnym. Portugalia nas trochę zaskoczyła pod kątem taktycznym. 2 dni przed wylotem do Algeru mieliśmy jeszcze 3 treningi, podczas których trenowaliśmy ustawienie pod takie ustawienie taktyczne drużyny przeciwnej, bo myśleliśmy, że oprócz Portugalii może inne zespoły będą z nami tak grały, skoro Portugalia z nami wygrała. I akurat tak fajnie się zdarzyło, że mogliśmy skonfrontować to, co trenowaliśmy w samym finale. Jak to jest? No świetne uczucie, tym bardziej, że no ta Portugalia nie miała za dużo do powiedzenia. Tak, my szybko zdobyliśmy pierwsze 3 bramki. 5-1, tak. Potem 4. i 5. bramkę cały mecz kontrolowaliśmy, więc można powiedzieć, że ten finał był bardzo skontrolowany przez nas. Dagmara, czy najtrudniejszy w turnieju był ten mecz z Portugalią, czego by nie sugerował wynik, czy jakieś inne spotkanie? Myślę, że mimo wszystko cięższe mecze miałyśmy w grupie. Na ten ostatni byłyśmy bardzo zmotywowane i chciałyśmy pokazać w końcu, że potrafimy też dobrze grać w beach soccer i zrobiłyśmy to. Powiedz, dlaczego ty wybrałaś te odmiany piłki nożnej? Dlaczego postawiłaś na grę na plaży? Przede wszystkim klimat bardzo fajny sprzyja tej piłce. Piasek, słońce. Czasami wiadomo, zdarzy się gorsza pogoda, ale też jest to bardzo fajna odmiana piłki nożnej. Zupełnie coś innego niż trawa. Trenerze, jak powstała ta drużyna? Jak powstała ta reprezentacja Polski? Bo jest to młoda drużyna, 2 lata temu to się wszystko wydarzyło i tak naprawdę no nie było tak bardzo o was słychać. Dopiero teraz, po tym sukcesie. Tak, no na nasze szczęście w Polsce odbywały się Igrzyska Europejskie w Krakowie. Nasza odmiana, czyli beach soccer, jakby odbywał się w Tarnowie. Polski Związek Piłki Nożnej postanowił założyć się tą reprezentację właśnie na ten turniej. No i tak zaczęła się, można powiedzieć, nasza przygoda, czyli w 2022. Przez cały rok przygotowywaliśmy się do Igrzysk Europejskich, gdzie tutaj przed własną publicznością zajęliśmy 4. miejsce, po czym pomimo tego, że ta kadra trwała rok, to mieliśmy też pewien niedosyt. 3 miesiące później pojechaliśmy do Algero na Euro Beach Soccer League, czyli tak samo na Mistrzostwa Europy, tylko rok wcześniej, w sensie rok temu. Tam zdobyliśmy już brązowe medale, no i dalej chcieliśmy iść do przodu. Zawodniczki, które są aktualnie w kadrze, przez wiele lat walczyły o to, żeby ta reprezentacja była. Bardzo często pojawiały się głosy, różne listy, pisma, aby ta reprezentacja się pojawiła. Koniec końców te głosy też zostały trochę wysłuchane. Może ta impreza Igrzysk Europejskich się ku temu przyczyniła. No i teraz możemy mówić o historycznym sukcesie. Dagmaro, pytanie do ciebie kolejne. Każdy, kto próbował zrobić trening biegowy na plaży, wie, jak to jest bardzo trudne i ciężkie, a do tego jeszcze kopać piłkę. No, piłka plażowa jest po prostu bardzo wymagająca fizycznie. Jest wymagająca fizycznie, ale myślę, że same treningi, które mamy podczas grupowań i inne turnieje, które są podczas wakacji Puchar Polski czy Mistrzostwa, przygotowują nas do tego, aby dać z siebie przez półtorej minuty, dwie maksa i żeby koleżanka weszła i zrobiła dokładnie to samo. Ja pamiętam z takich turniejów piłki plażowej, że sporo goli pada z przewrotki. U was też tak jest? Nie wiem, czy dużo goli, ale na pewno jest to bardzo widowiskowe i wiele dziewczyn mimo wszystko, jeśli ma taką możliwość, to oczywiście próbuje strzelić, bo jest to bardzo piękna bramka, jeśli wpadnie. No to ja zapytam teraz trenera, jak u trenera się zaczęła przygoda z beach soccerem. To od razu była piłka plażowa? Pewnie zaczęło się od jakiejś zwykłej, tej tradycyjnej piłki na trawie. Tak, ja jestem również trenerem w klubie sportowym Pogoń Tczew i kilka lat wcześniej pojechaliśmy dla fanu na turniej Mistrzostw Polski, na turniej Pucharu Polski z dziewczynami i tak się rozpoczęło. Tak, od kilku lat bierzemy udział w rozgrywkach właśnie Pucharu Polski, Mistrzostw Polski. W tym sezonie też zdobyliśmy Mistrzostwo Polski jako Pogoń Tczew, więc można powiedzieć, od piłki trawiastej dalej tą piłkę trawiastą jakby trenujemy, a w okresie letnim też bierzemy udział w rozgrywkach piłki plażowej. No i ta miłość, można powiedzieć, pojawiła się u mnie od kilku lat, od momentu, kiedy z dziewczynami zaczęliśmy jeździć na te turnieje. Dagmaraj, dwa pytania do ciebie. Co jest siłą waszej drużyny? Ty jesteś kapitanem zespołu, kapitanką zespołu. I powiedz, czy da się żyć z piłki plażowej w Polsce? Myślę, że większość z nas robi to po prostu dla siebie, dla orzełka na piersi. Jesteśmy bardzo zgraną drużyną i generalnie na boisku zawsze robimy tak i poza boiskiem, żeby każda szła za każdą, się wstawiła, walczyła i jakby się nakręcała pozytywnie. Trenerze, gdy próbowałem zaprosić ciebie, bo przeszliśmy sobie, mówiłem do siebie po imieniu, gdy próbowałem zaprosić ciebie z podopiecznymi, to powiedziałeś, że się nie da, bo one wszystkie są nadal we Włoszech, na Sardynii, grają w klubowych mistrzostwach świata. Prawie wszystkie. Tak, wróciła z nami tylko Justyna Matusiak, która też niestety nie mogła się pojawić w studiu, bo aktualnie gra mecz w Ekstralidze Kobiet w Częstochowie. Tak, wszystkie dziewczyny, znaczy 11 na 12 dziewczyn pozostało w Alghero. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o sukcesie, bo nasza rozmówczyni, czyli Dagmara, też zdobyła aktualnie brązowe medale. No brawo, Dagmara, nic nie mówisz, nie chwalisz się. Dziękuję. Z zespołem Red Devils Ladies Chojnice. Też warto odnotować, że grały na zespół włoski, który chciał się nam zrewanżować, i w tym zespole włoskim grały też dwie Polki, bo Paulina Bednarska, która właśnie była z nami na Mistrzostwach Europy, oraz Kamila Komisarczyk. Więc ciekawy mecz. No to ja jeszcze tak na koniec takie wakacyjne, co prawda już koniec wakacji, ale wakacyjne pytanie. Czy piasek na Sardynii jest gorący? Dagmara, to do ciebie pytanie. Na szczęście nie. Bo mogłoby to też utrudniać granie, ale sam klimat tutaj wieczny sprawia, że no, mimo wszystko piasek nie jest gorący. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, że znaleźliście czas. Życzymy kolejnych sukcesów. Jesteście najlepsze w Europie. No i musicie teraz bronić tego tytułu. Mam nadzieję, że będziecie to robić skutecznie. Dziękujemy ci bardzo, Dagmaro. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dziękujemy, trenerze, że znalazł trener czas. Również dziękuję. I do zobaczenia i do usłyszenia. Kolejnych sukcesów życzymy. Dziękuję. Yeah. A w Bundeslidze niemieckiej Bayer Leverkusen wygrał 4-3 z VfL Wolfsburg. W ostatniej minucie ta bramka padła. Która minuta doliczonego czasu, bo w trzeciej mówiliśmy, że jest po 3. A to muszę sprawdzić. Chyba wiesz? Czwarta z tego, co mi się wydaje. W każdym razie Leverkusen wygrało z Wolfsburgiem. Trzecia minuta. Czyli tuż po tym, jak powiedziałem, padł gol. 22-7 trójek. Mieliśmy telefon w sprawie wyniku spotkania w Leverkusen, teraz w sprawach tenisowych. Ja z takim zapytaniem do trójki. Może coś trójka wie więcej na temat świątek, bo taką sobie długą przerwę zrobiła, to mi się wydaje, że to musi być poważna sprawa. Bo na mój nos to chyba tam idzie jakieś kadrowe sprawy, na pewno. Bo to jest niemożliwe, żeby taką długą przerwę sobie zrobiła. No my w kadrowe sprawy się nie mieszamy. No w prywatne tym bardziej. Właśnie, a przecież Iga Świątek to też człowiek, odpocząć musi, prawda? Tak, tak, ona tłumaczyła te absencje w tych turniejach azjatyckich sprawami prywatnymi i absolutnie nie dotykamy tematu głębiej, to nie nasza sprawa, a może by tak rzucić wszystko, te problemy także i wyjechać do Pucka, po to, żeby nauczyć się pływać na kitesurfingu. To nie żarty, są jeszcze dobre warunki, żeby nauczyć się nawet we wrześniu. Faktem, że zaczynają się już powoli warunki dosyć wymagające, a to dlatego, że robi się troszeczkę zimnawo, nie? Więc trzeba mieć już grubsze pianki. Jakub Elwar, szef szkółki kiteclub.pl. Bierzemy jakieś rękawiczki neoprenowe, czapki neoprenowe. Nie wszyscy lubią w takich warunkach pływać. Ja jestem stąd, jestem zahartowany z moim bratem czasami i w lutym wyskoczymy na sesyjkę do Rewy, do Pucka, do siebie, do jastarni, żeby poszaleć, żeby znowu poczuć tą adrenalinę i żeby znowu zejść z wody na tymi endorfinami. Tutaj właśnie chyba są całkiem dobre warunki teraz. Często w lato, wydaje mi się, że może nie zawsze jest taka dobra pogoda. Piotr Tokarski. No jak komuś zależy na dobrym wietrze i słońcu, to chyba trzeba wybrać Egipt albo jakiś taki kierunek. Przyjechałeś tutaj do Pucka po to, żeby nauczyć się kitesurfingu, no bo dopiero zaczynasz, prawda? Tak, powiedzmy z 10 lat temu robiłem pierwsze kroki, ale już dawno o tym zapomniałem. No i teraz jakby od początku robiłem kurs 8-godzinny. Udało mi się 4 godziny spędzić na wodzie. No, tam zrobiliśmy BHP tak jak trzeba i tam podstawy, były pierwsze jazdy już. No i co, z sukcesami? No chyba można tak powiedzieć. Pan nauczyciel mówi, że no jakby widać progres. Ciężko powiedzieć, jak na tle innych to wygląda, no ale mam nadzieję, że w porządku. Wydaje mi się, oczywiście to jest też kwestia i sprawa indywidualna, bo niektóre osoby już po 12 godzinach zaczynają fajnie sobie radzić na wodzie, a inne osoby potrzebują kursu 16-godzinnego, a jeszcze inne muszą przyjeżdżać 3 sezony, żeby nauczyć się fajnie pływać, żeby dla swojego samodzielnego pływania kupić swój sprzęt, żeby go nigdzie nie zawiesić na drzewie i przede wszystkim, żeby nie zrobić sobie krzywdy i komuś innemu. Kiedy jest za mocno, no to też wstrzymujemy szkolenia, no bo wtedy to już jest naprawdę warunek dla profesjonalistów. Najwięcej czasu mi zajęło właśnie wchodzenie na deskę i jakby wstanie z niej, co wydawało mi się już niemożliwe do zrobienia. Wieczorem sobie oglądałem jeszcze filmy w internecie, żeby sobie jakoś tą wiedzę utrwalić. Pierwsze wstanie i od razu jazda daleko. Tak jak kurczę, jakie to proste. Ale potem bywało różnie. No właśnie, a co ci najwięcej problemu sprawiało na samym początku? Ogarnięcie tego latawca, a potem ogarnięcie i latawca, i deski? Jeżeli się człowiek skupia na samym latawcu, to jest spoko, ale jeżeli dochodzi do tego deska, to właściwie no to jest takie, no to już są dwie różne rzeczy i to jest dosyć trudno połączyć, bo trzeba patrzeć na początku przynajmniej, tak jak widzę inne osoby, w ogóle nie patrzą na latawiec, ale ja cały czas muszę, patrzenie w górę, w dół, rozglądanie się, to jest bardzo trudne. Na samym początku przyjeżdżałem jako mały dzieciak na półwysep, zawsze człowiek te kolorowe latawce na wodzie widział, fajnie to wyglądało. Nazywam się Maksymilian Nadolski, od kilku dobrych lat mam przyjemność i szansę uczyć wielu, wielu ludzi rocznie w trakcie sezonu. No i w pewnym wieku, dzięki szansie, dzięki mojemu bratu, miałem okazję spróbować i przekonałem się do tego. To zdecydowanie początki nie były zbyt kolorowe. Na początku dowiedziałem się od brata, a zacząłem w sumie na półkoloniach. Takie pierwsze kontakt z tym miałem, to właśnie wtedy. Bałtyk jest naprawdę super miejscem przy kierunkach północnym, bo robi się tam fala i teraz mamy tam pasjonatów surfingu, windsurfingu i kitesurfingu, tak? Każdy może znaleźć coś dla ciebie. Windziarze też pływają. surfing w Polsce nawet uprawia się też w lutym, kiedy są naprawdę północne sztormy. Jeżeli chodzi o kajta, no to też fajnie wybić się z tej falki i sobie polatać. Jest to jakaś kolejna trudność, którą człowiek sobie stawia przed sobą i jest większa zajawa po prostu. Oczywiście my przyjeżdżamy z początkującymi osobami dlatego do Pucka, bo gdyby coś się stało, byśmy zgubili deskę, zwaliłoby nas do brzegu i ta deska by wypłynęła sobie tu. Na morzu trzeba już umieć. Na początku zaczynamy uczyć osoby od początku na zatoce, dlatego, bo tu jest daleko, daleko płytko, a nie ma lepszego miejsca, gdzie można się zaprzeć i mieć wodę powiedzmy po udo czy po pas, gdzie instruktor cały czas trzyma z tyłu i pozwala ci i pokazuje, w którą stronę masz płynąć, co masz robić, w razie czego instruktor zawsze jest pół metra za tobą, pomoże cię, przytrzyma, wytłumaczy, zaprezentuje, weźmie od ciebie kajta. A na Bałtyku nie byłoby to już takie łatwe. Przecież musi wiać, bo tak samo jak z nartami, jak ze snowboardem, jeśli nie posmarujesz, to nie pojedziesz, a tutaj jeśli no nie powieje, to nie popłyniesz. Dokładnie, święte słowa i zdarza się tutaj, niestety nam pogoda bezwietrzna, ale jak już wchodzi, to mamy polskie Hawaje, słoneczko, długo płytko, naprawdę piękne miejsce. Powiedz, jaki to jest idealny warun do tego, żeby pływać na kitesurfingu? W zależności dla kogo idealny warun, bo ile ludzi, tyle preferencji. Ja personalnie jestem na tyle świrem, że im mocniej wieje, tym lepiej. Norbert, jaki miałeś warun w Pucku, no bo przygotowałeś te relacje, próbując swoich sił po raz pierwszy na kitesurfingu. Jaki był warun, jak ci poszło? Wiało, głowę urywało. A jak poszło? Bardzo dobrze, nie pierwsza i nie ostatnia lekcja. Polecam zresztą kitesurfing wszystkim, którzy no, chcą naprawdę poświrować, jak to mówił nasz tutaj rozmówca. Czyli trochę emocji, na szczęście jesteś cały i zdrów, tak, dlatego cały. Jesteś obok mam mnie. Mam ręce, mam nogi. Tak, prowadzimy razem audycję. Ta wyprawa skończyła się dobrze. Dobrze na razie wygląda sytuacja z perspektywy kibiców Manchesteru City. W hitowym starciu na Etihad The Citizens prowadzą od 9 minuty z Arsenalem 1-0. Tego gola strzelił kto? No właśnie, Haaland. Oczywiście, Haaland. Że tak. A jeszcze wynik Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław, tutaj bezbramkowy remis, 16 minuta. A piosenka wybrana teraz przez ciebie nie bez powodu, bo... No właśnie, czekam na wiatr. Czekam na wiatr, co rozgoni.

że krótkie przerwy w pracy w ciągu dnia mogą zwiększyć kreatywność i produktywność w dłuższej perspektywie. Umożliwienie pracownikom zarządzania drużynami fantasy w umiarkowany sposób w trakcie pracy może zwiększyć też zyski firmy. Sama Liga Futbolu Amerykańskiego NFL zarabia rocznie 12 miliardów dolarów. To zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich rozgrywek ligowych na świecie. Z Miami dla trzeciej strony metalu, Jan Pachlowski. Bardzo Jankowi serdecznie dziękujemy za te relacje. Przed chwilą tutaj podskoczyliśmy z wrażenia, bo Arsenal wyrównał na Etihad. Mamy remis 1-1. Niesamowity gol Calafioriego. Jeszcze do niedawna gracza Romy, teraz już reprezentuje ekipę kanonierów. Numer telefonu do nas to 22 7 3, przypominamy. Dobrym optymizmem i dobrą energią redakcją witam. Pozdrowienia przesyłam dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy kręcą platformami do pedałowania i przy okazji suchar, uwaga. Co pan zapamiętał, panie kolarzu, z wyścigu, który się zakończył? Proszę pana, zapamiętałem tylne koło tego, który jechał przede mną. To takie słabe, ale pozdrawiam w niedzielę słoneczną. Drogi słuchaczu, żeby słuchacz posłuchał, jakie czasami suchary lecą w redakcji sportowej, to naprawdę byłoby ale interesujące. Coś z tym tylnym kołem jest. Rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o sprawy kolarskie, to w naszej redakcji odpowiada za nie Henryk Sytner. Henryk podsumował ostatnie wydarzenia ostatniego tygodnia w świecie kolarskim. Zahaczył też oczywiście o Mistrzostwa Świata. Po udanym starcie w Mistrzostwach Europy reprezentacja Polski startuje w Zurichu w Mistrzostwach Świata. Liderami naszej drużyny są Katarzyna Niewiadoma i Rafał Majka. Dla Niewiadomej to pierwszy występ od 18 sierpnia, gdy wygrała Tour de France. Majka zaprezentuje się kibicom na bardzo trudnej trasie wiodącej górskimi szlakami. Dystans aż 274 km. Niestety na starcie zabraknie srebrnej medalistki olimpijskiej na torze Dalii Pikulik, która niedawno zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Belgii. Dzisiejsze zawody inauguruje jazda indywidualna na czas elity kobiet i mężczyzn. Panie zakończyły już rywalizację. W czasówce złoty medal zdobyła Australijka Grace Brown, Agnieszka Skalniak-Sujka na 31. miejscu. Jak co roku Mistrzostwa Świata poprzedzone są zawodami z udziałem światowej elity. Tym razem najlepsi spotkali się w Kanadzie na dwóch klasykach najwyższej kategorii World Tour. Pierwszy wyścig rozegrano w Quebecu. Po raz trzeci w karierze wygrał Australijczyk Michael Matthews, który finiszował najszybciej z 35-osobowej grupy czołowej. W Grand Prix Montrealu po dwumiesięcznej przerwie wystartował Tadej Pogacar. Zaatakował 23 km przed metą, a akcję przygotował Majka, który podkręcił tempo na podjeździe. Słoweniec zwolnił na ostatniej prostej, celebrując sukces. Na mecie wyprzedził Hiszpana Pello Bilbao. Przed Mistrzostwami Świata ścigali się również kolarze na trasie dookoła Luksemburga. Tutaj świetną formą popisał się Holender Mathieu van der Poel, który wygrał pierwszy etap i został liderem. Trasa kończąca się w stolicy Wielkiego Księstwa liczyła 158 km. Wczoraj walczyli o mistrzostwo kolarze specjalizujący się w handbajkach. W drużynowej rywalizacji długo prowadzili Szwajcarzy, ale ostatecznie najszybciej pokonała trasę reprezentacja Francji przed Włochami i Hiszpanią. To ciekawe, w Zurichu wystartuje mistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim, francuska Pauline Ferrat-Prévot. To niezwykle utalentowana 32-letnia zawodniczka, która aż 15 razy zdobywała Mistrzostwo Świata, najczęściej w kolarstwie górskim, no ale także w przełajach i na szosie, na której zwyciężyła w 2014 roku. Po raz ostatni ścigała się w szosowych Mistrzostwach Świata w Bergen w 2017 roku. Już zapowiedziała, że jej celem jest zwycięstwo w Tour de France. Może wygrać. Oczywiście, jeśli Kasia Niewiadoma na to pozwoli. To był kolarski ekspert Trójki Henryk Sytner, a my za chwilę zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Autopromocja. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie, gościmy inspirujących ludzi, pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.